اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تم مرد میدان تم جان لشکر آئین دی ہے سب تم کو اکبر تم مرد میدان تم جان لشکر آئین دی ہے سب تم کو اکبر آئین دی ہے سب تم کو اکبر احکام باری کولے پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روحِ وغا ہو حرت پزا ہو حق امی ہو حق پر فدا ہو روحِ وغا ہو حرت پزا ہو حق امی ہو حق پر فدا ہو حق امی ہو حق پر فدا ہو جیسا تمہارا قرآن ہنجر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنت کے ہر سو در کھل رہے ہیں اس یہاں کے دفتر سب جل رہے ہیں جنت کے ہر سو در کھل رہے ہیں اس یہاں کے دفتر سب جل رہے ہیں اس یہاں کے دفتر سب جل رہے ہیں کیا خوف مرکت کیا فکر محشر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روحِ شجاعت فکرِ وغا ہو جانِ وفا ہو صدق و صفا ہو روحِ شجاعت فکرِ وغا ہو جانِ وفا ہو صدق و صفا ہو جانِ وفا ہو صدق و صفا ہو رکھتے ہو دل میں سوزے پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لوہا تمہارا سب مانتے ہیں میدان تم کو پہچانتے ہیں لوہا تمہارا سب مانتے ہیں میدان تم کو پہچانتے ہیں میدان تم کو پہچانتے ہیں مسلک تمہارا فکر پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا عاجزی ہے کیا کج کلاہی بندہ سپاہی مولا سپاہی کیا عاجزی ہے کیا کج کلاہی بندہ سپاہی مولا سپاہی بندہ سپاہی مولا سپاہی میدان میں آ کر سب ہیں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روحِ بغا ہو حرت پزا ہو حق امی ہو اکبر ودا ہو روحِ بغا ہو حرت پزا ہو حق امی ہو حق پر فدا ہو حق امی ہو حق پر فدا ہو جیسا تمہارا قرآن و حنجر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روحِ شجاعت فکرِ وغا ہو جانِ وفا ہو صدق و صفا ہو روحِ شجاعت فکرِ وغا ہو